او پیس خاص ته خدای په رضا باندې اوچت شوی او د دې نه هغه جهاد ته نور هم تیز و. که اوس دا کومکونه بند هم کړی شي نو ما مخکې هم دا وویله چې د چې څوک د خپل ځان نه تېري نو هغې مقامت په هر ځای کې کولی شي. نو مونږ کولی شو د دوستانو سره د خلقانو د ټولو سره مونږ خپل مقامت کولی شو، ځکه چې مونږ سره اوس هم دومره قوت شته دی چې څوک هغه کې مونږ زمونږ باندې دغه بند هم شي. مونږ کولی شو په افغانستان کې مونږ هغه حکومت غواړو چې بالکل د خدای قانون په هغې کې دغوی ده سلور تنظیمه شهر نشي نو څلور کسان به پاتې شي او نور څلور تنظیمه بیا نشته چې څلور تنظیمه د دې مخالفت وکړي. یعنې تاسو فکر کوئ چې ظاهر خان راشي نو اکثریت د دې تنظیمونو څوک چې نن د تنظیمي خلکو په نامه یادېږي دا ټول د ظاهر خان له طرفداری دا ټول د ظاهر خان له طرفداری د دې څلور مشرانو یا د دې ځینو نورو مشرانو نظر ته نور خلک غوږ نه کړي. دا کورسۍ د باچایي خو ډېره قوي ده. هغه دا نظر خو څوک لري چې زه ورته لاړم ما ته راکړی شي خو هغه حقیقت په سنګر کې کوم مجاهدین جنګېږي نو د هغو نظر دا دی چې ظاهر خان غواړي په اکثریت توګه باندې په نوي فیصد ما ویلي چې دا هغه غواړي په ظاهر خان. بچي صاحب ستاسو د نظر ظاهر خان مستحق دی چې بیا بېرته راشي که نه؟ ظاهر خان زه ځکه مستحق ګڼم او ټول مجاهد چې که د روسانو ځکه چې مخکې دا څلور کسان پرې څه وایي مخکې کودتا چې شوی نو په ظاهر خان کې چې د روسانو دومره لاس پیدا شوی وی او دومره نظر د روسانو پیدا شوی وی نو بیا روسانو دا د اوسه پورې قتلیم خپل ځان یې ولې وجه خو هغه نظر نه و. نو په ظاهر خان کې د روسانو د نظر څه تاثیر ونه کړی شو نو ځکه په کودتا باندې دی د خپل دغه نه لاړی. دغه څلور کسان چې وایي دا څوک څوک کیسې چې دوی به د ظاهر خان په مخالفت نظر وکړي؟ زما په خیال باندې یو به انجینر صاحب حکمتیار وي یو به سیاب صاحب وي او دا دوه کسان زما په خیال نه دی چې حقیقت نه راشي. دا دوه کسان لکه ګلبدین دغه رباني او دغه مولای خالص دا به همدا خبره ونیکړي. افغانستان نجات ملی جاتی مشر محترم پروفیسور صبغت الله مجددی خپل استعفا ورکړل ستاسو نظر د دې استعفا په ارتباط کې څه دی؟ دغه چې هغه تورې دې پرون ورځ باندې چې څو قومندانان د منطقو او څو شورا وه او څه خلک وو د هغې استعفا یې منظوره نه کړه او بالکل یې وویل چې خبره چې تا کړې ده نو دا بیخي په حقه ده خو دومره ده چې استعفا دې موږ نه دغه کوو ده نه منظوروو فقط ته به زموږ په سر کې او موږ که څوک ټوپک راکوي او که نه راکوي او موږ که څوک خبره مني او که نه مني موږ به خپل جهاد ته دغه ورکوو ده دوام ورکوو خو ته به زموږ د رهبرۍ نه بار نه بلکل په ډېر لوی اکثریت باندې مجبور که چې دا کار دې ته وکړي. څومره نفرو دا خواهش د پروفیسور صاحب نه کړې دا شلو زره نه خو صاحب پرون زیات چې په یو ورځ باندې په یو شپه کې دی راغول شوي دي نو د شلو زره نه زیات خلکو دا څوک و صاحب دا شلو زره کسان مجاهدینو مهاجرینو؟ مجاهدین مهاجرین ټول چې کوم په د داخل کې ځکه چې یو ورځ ورم په یو ورځ خبر کې چې په داخل پاکستان کې چې څومره مجاهدین وو او څومره مهاجرین وو نو هغه یې دغه شي ته ځان نه ورکړ. څه فکر کوئ صاحب چې دی به بېرته رهبرۍ د تنظیم ته راشي که نه؟ یاره زما په خیال باندې ځکه به راشي چې ډېر بالکل مجبور کړی دی چې نه شي کېدی چې هغه د دې خلکو سوالات دغه کېده ځکه ته ورته یې انشاءالله چې دا سوال به ومني. مرحب صاحب په کومو موضوعګانو چې دې پیشنهاد کړی چې زه دغه درې څلور موضوعګانو په ارتباط خپله استعفا وړاندې کوم ستاسو د نظره یعنې تاسې هم دا موضوعګانې تاییدوئ؟ دغه صاحب بالکل موږ چې هغه کوم موضوعګانو باندې دغه کړی دی نو دا د هغې خپل نظر نه دی دا د افغانستان د عامو خلکو نظر دی انشاءالله تعالی چې دا د عامو مجاهدینو نظر دی چې دا هغه چې کوم باندې استعفا کړی ده نو دا یوازې شخصي د هغه نظر نه دی دا ټول موږ تاییدوو. یعنې هغه هم ظاهرشاه غواړي د ظاهر شاه چې هغې دا غواړي چې په کوټه کې دا فیصله ونه کړی شي په کوټه کې دې ونه کړی چې دا فیصله دې د مجاهدینو سره دغه شي ده لکه اوس چې روانه ده نو اووه تنظیمونه لرم په کې یو سړی نشته نو که یو فیصله وشي نو په کوټه کې وشي او سبا ښکاره شي نو خو به زموږ د منلې وړ نه وي چې یعنې ستاسو د نظره کومه فیصله د تایید وړ ده مجاهدینو ته وټاکه؟ موږ ته دا فیصله د تایید وړ ده چې سترب بوري حکومت جوړ شي او د هغې په سر کې لکه اوس دا یو خبره زه تکرار کوم کړی دی د کینه کې نو اقلم راځي دی کې او کله اشاره شي نو دا وو تنظیم ټول هغه په ډاډه پورې نو کې بالکل قرارې مومي هغه کې کچیر انجینیر احمد شاه نو کچ څو مو ده د مخ کې د تنظیمونو دا پیاس د رئیس جمهور رئیس حکومت انتخاب کړ یعنی څه فکر کوئ کچیر ته دغه سی حکومت د انجینیر احمد شاه تر مشرۍ لاندې جوړ شي افغانستان کې به څه وضع رامنځته شي سب د افغانستان خلق یو ډېر دغه خلک دي تسې ناپوه نه دي ځکه چې وکړه چې جهاد وکړه که چې یو څوک ټریننګ وکړي نو هغه ټریننګ هم هغوی وکړه جهاد وکړه دومره نو بیا پوهېږي هر څوک چې په نظریاتي هغه نظر هغه پاچا په افغانستان کې کیدلی شي چې هغه صرف انپي مذهب وي ځکه چې د څلوېښت پنځوس شپېته کاله مخکې انپي مذهب دغه چلېدلی دي اوس داسې بعضې نظرونه دي خلقیان او پرچمیان او یا وابیان او څه او څه دا نه کېږي د دې حکومت یوه ورځ نه څوک مني او نه کېدلی شي څه فکر کوئ صاحب وابیان خو هم مسلمانان دي که نه خاص د نظر رسته مونږه چې کوم عالمان خپل ورځې څو ورځې تر مخه یو سل شل کسان چې هغې کې د پاکستان پوځیان او دغه پولیسم هغې نه تام وو یو سل سل کسان عالمان غول شوي وو او په هغې باندې چې کومې مسلې وویستلې نو هغې ته مونږ مسلمانان نه ویل وو نه ورته ویلی شو یعنی دی علماء حکم حکم یو سل شلو کسانو ته حکم وکړ داسې فکر کوئ چې انجینیر احمد شاه هم د همدې ډلې خلکو نه دی صاحب چې څوک د چا په څنګ کې اوسېږي هغه هم د هغې انشاءالله تعالی چې څوک د چا سره یې هم هغه سړی یې څوک چې نظر هغه ته ونه لري هغه د چا سره سړی نه شي ادل کېدی یعنې ستاسو د نظره دا د افغانستان ټولنه رهبري کولی شي نه شي صاحب نه د افغانستان خلک د چا سره یې هم هغه سړی یې څوک چې نظر هغه ته ونه لري هغه د چا سره سړی نه شي ادل کېدی ستاسو د نظر دا د افغانستان ټولنه رهبري کولی شي نه شي صاحب نه د افغانستان خلک په تاریخ کې چنګیزانو انګریزانو هر څه د خدای ښي حد ولسان دي که وابیان راشي کڅ وک راشي دا هماغه خپل نظر به غواړي او هماغه صحیح مسلماني به غواړي دا څوک نه شي دغه کولی په دې هر څوک چې وڅوک کې دا د دې نظر څوک دا کولی نه شي که چېرته د پاکستان حکومت او دغه تنظیمونه په ګډه د افغانستان د نورو دوستانو سره داسې یو سړی انتخاب کړي د افغانستان د رهبرۍ لپاره آیا مجاهدین او مهاجرین به دا رهبري ومني چې دې ستړی نه کړم نه دا نه مني هېڅوک یې نه مني دا په پېښور کې ځانله خبره ده او د مجاهدینو په سنګرو کې چې پرتې د هغو مجاهدینو ځانله خبره ده ټوپک هغوی اوچت کړي دي د اوسه پورې دا یو خبره زه اوس بیا تکرارم نه چې تر اوسه پورې هغه سنګر باندې چې جهاد اوچت شوی نو دا هغه مجاهد اوچت کړی دی دا کوم تنظیم سړي نه دی اوچت کړی دا هغه مجاهد چې هغې سړی څه دغه نه وم هغې اوچت کړی او هغې چې څوک په خوا هغه به راولي دا څوک نه شي کولی چې دا دغه وي دا خو دلته داسې ویل کېږي چې دغه مشران د تنظیمونو چې دي دوی اصلا جهاد هلته شروع کړی دی دوی دا تحریک شروع کړی دی دوی اوس ظرفان نه غواړي او انجینیر احمد شاه غواړي ستا نظر څه دی زه به تصیب دې کې یو تفصیل وکړم لږ شانه په افغانستان کې د اسمار په ولسوالۍ په کونړ کې اول جهاد په دې کې اوچت شوی دی په دې کې درې کسان چې زه په نوم باندې واخلم چې یو د کشمیر په شیګل کې چې په هغې پسې حکومت لاړه او نیوې داسې وشو جګړه په کې جوړه شوه کشمیر خان د هغه سره دی د تیزر سره دی چې دا یو مالی موقع وخت کې یو د ملای حسین چې په دې پسې لاړه او دی نیوه په پیش کې او داسې پکې وشله یو کلی هم پکې وشو حکومت پسې ورغی حسین دا چا سره دی دا وابي دی انور په کانتیش کې یو ملا و چې هغه پاڅېد او هغه پسې حکومت ورغی او نیوې درې ځای شر مخکې ورخته او څلورم سره زومه چې مخ په باندې ټوپه کوي او ما په حکومت باندې دا نو وکړه څلورم زومه زما مخ په څلورم ټوپه کوي چې ما سره او حکومت درې باندې زما مخ کې تاسو سره ته مخې دی پاکره او ټوپه په حکومت ته ما راځي اول زما چې ما هغه شروع کړه په دې کې تنظیم نو یعنی د افغانستان سره مې ګز د انجینر سره په پاتیا په مشهور لاندې چې اوس هم کشمیر خان و سره کار کوي یا پخوا هم مولوی صاحب حسین هم دې سره کار کوي آیا دغه هیڅ دا تحریکي کونړ کې د اول ځل لپاره دا منځته کړې چې هغه ما وویل چې دا حکومت تله په غي باندې حمله کړې ده لکه هغه حکومت په خپل نظر کې خمانو نیولې دا نیول چې دا ونیسي خدای ټوپک مې نه راغسته چې دې دا کړې ده یعنی دا اول ځل لپاره پک تاسي اول ټوپک ما راغسته ما خو مخکې وویل چې درې څلور ځله شوي چې حکومت کړې دي حکومت کړې ده دا درې ځله او هغوی دفاع کړې ده دا او زه یمه چې ما ټوپک راغسته دی او ما په حکومت تعرض کړی دی حکومت باندې ما کړی نو زه یې غواړم زما نه مخکې زه وایمه چې مخکې تنظیم چا هغه نه دی کړی ده که بل ځای کې شپه ته ولی شي بیا ښودلی شي چې په نور افغانستان کې جهاد مخکې نه دی راغلی زما خیال دی یعنی تاسو سره د چا ارتباط د دې تنظیمونو نه د دې مشرانو نه د چا ارتباط تاسو سره و نه وه تاسې مونږ په خپل ارتباط دې باندې مونږ پوه شو په دې مونږ پوه شو چې دا کوپر دی او بس دې باندې و جهاد دغه کوو ځکه په کاندیش کښې نو بیا دې مسلې له دوام دغه کړه واخېسته نورو کښې یوه یوه ورځ وشو او په کاندیش کښې نو بیا یې دغه وکړه بس دې نه عالمانو او مولانو دې ټولو دغه وکړه چې دا کوپر دی او بس جهاد پرې دغه دی یعنی تاسې د تاریخ په وخت کښې د اول ځل لپاره په خپل سر ټوپک راواخېست نه د چا مرسته در سره وه نه د چا خبره وه نه د چا مشوره وه نه په هغې وخت کښې تنظیم و هېڅ نه تنظیم او نه څه وه په قسم دغه چې په خپل سر م ټوپک راغستې اول ته م جهاد کړی دی د هغې نه چې ما ټوپک راوړو د کلاشنکوف نو په پاکستان خلک به را تله او په مشقه کښې به خلک را تله کتل د چا پېژندم ما خپله نه پېژندل چې را څه شی دی کوره پورې ما لټ نه پېژندل چې دی کوم لټ نه را تلل ما پخپله راغستې دی په دې نهو کلونو کښې تاسو ته دغه کومکونه ټولو تنظیمونو ته مساویانه رسېده که چا ته زیات و چا ته کم و نه صرف مساویانه نه دي رسېدلي د جبهې نژادې ملې زما نه زیات کومک چا ته نه دی شوی په جبهې نژادې ملې کښې زما نه زیات کومک د یو قرآن او د ټوله ځواکه دوه سوه میله سلا ده دوه سوه میله سلا ده نور د تنظیمونو هغه سړي څه دی چې هغه ډزم نه کوي داسې نورو کښې مسلمانه نه ده شوې بس دلیل شو نو اوس دې کښې نه پوهېږم دا یو دلیل باندې نه پوهېږم چې دا نو ولې وشوه دا د پاکستان حکومت دا غیرې مساویانه نه وکړې دا چې یو کډي یو تنظیم ته زمونږ ډېر مهمات ورکړې بل تنظیم ته یې مهمات کم ورکړې دي دا دلیل به دا نه وو چې فرضاً هغوی به لیده چې یو تنظیم ښه جهاد کوي دی بل تنظیم جهاد مجاهدین به لېږي دا دلیل جهاد خو د ټولو منطقو نه پاکستان هم دومره دغه دی چې خبر نه دی چې منطقو کښې جهاد څوک یو وسلې څوک اخلي تا باید چې دا غیب خپله باندې وګوري که مونږ ته څومره معلومات دی او مونږ دغه منطقو کښې نو داسې دومره پورې به هغوی ته نو دې کښې به نو بیا څه فرق شي نو دا به دغه وي ده په دومره وخت کښې تاسو صاحب سټرینګر خو به در رسېدلي وو رسېدلي په روز کال ماته سټرینګر رسېدلي بلوپایپ څنګه بلوپایپ هم رسېدلي تر اوسه پورې تاسو سټرینګر او بلوپایپ استعمال کړي دي بلوپایپ هم استعمال کړي بلوپایپ خو ښه نتیجه نه ده ورکړې او سټرینګر ډېر ښه وو ډېر ښه نتیجه مونږ اوس چې دومره سټرینګر چې څومره روسانو ته شکست ورکړی دی نو دومره ټول نه غوره دی ورکړی ډېر شکست یې ورکړی سټرینګر ډېر کامې وو یعنې څومره سټرینګره تاسو به استعمال کړي دي روسانو ته زر ما خپله باندې اته سټرینګر ما مسره وو مسره اوس هم درې پاتې دي او پېنځه مې استعمال کړي دي پېنځه کښې دوه مې خطا شوي دي او درې مې وشتلي کوم رقم تیارۍ پې وشتلي دي دوه مې پېجټ وشتلي دي یوه مې پې دغه وشتلې ده هلیکاپټر دا تیاري کوم ځای کښې سقوط کړی ده دا یوه په شګل کښې لوېدلې یوه په څوکۍ خل کښې لوېدلې او یو بالکل چې غته ته فیش ته وو په پیش کې لیدل وو یعنی ستاسو په نظر ډېر خلک داسې وایي چې سټینګر دومره مؤثریت نه لري سټینګر مؤثره نه دي دغه سلات څنګه واده شي ښه نتیجه ورکړه ډېره ښه وته په نسبت ډېر خامخا به خطا کېږي اوس چې هندوستان د کوم ځای نه بمبار کوي نو هغې دلته کوزم د هغې دغه اثر نه کوي ځکه چې هغه ادب نه هغې زوري دي او ادب ته چې کوشي نو بیا روغ تللی نه شي ځکه چې د هغې هغه دوه د هغې د هغې هم خطا ککړه هغه ډېر د جدا نه چې شټینګر نه رسېږي دا غسکي نو هغې بمبار وکړي هغه هم څه تاثیر نه کوي پاکستان یعنی دا غونډه اصلا چا ته تسلیم شوې وه؟ دا غونډه شخصا خپله تسلیم شوې ده، هېچا ته نه مخکې هغې ته نه ده ورسېده. ستاسو دغه رابطه نورو مجاهدینو قمندانانو سره په داخل د کونړ کې څنګه ده؟ داسې مدایره کومه شورا لرئ یا سره خپلو منځونو کې کوم مخالفت لرئ؟ ستاسو څه رقم ارتباط دی؟ زمونږ صاحب د نورو اووه تنظیمو چې څه قمانداران دي په یوه قمانده په یوه مشوره په یو دغه باندې زموږ په ټول کونړ کې هېڅ مخالفت د یو تنظیم بل سره نه شته. صرف د مولوی خالص یو قمندان دی چې د هغې سره په هغې په هغه خپل شخصي نظر باندې زمونږ یو دغه شته دی د ټولو تنظیمونو والا دا مخالفت شته، خو تنظیمي مخالفت هم سره شته او نور زمونږ اتحاد او اتفاق هم یو دی، په یو اتفاق او په یو اتحاد باندې جام دی او په یو مشوره ده. دا د مولوی صاحب خالص قمندان څه نومېږي؟ د دې مرزمان نوم دی حاجي مترواکبې ولسوالۍ اسمار ولسوالۍ اسمار ولسوالۍ کې خو داسې دی چې ملیشو ته او خلقیانو ته ځکه چې اوس هغې باندې ثبوتې شوې داسې نور خیانت چې وسلې خرڅول او دا شیان لږ ورتې کړي نو په داخل تی باندې زموږ شورا ده چې هغه موږ